Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ελάτε! Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί το μήνυμα του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη, γιατί δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε δικαιοσύνη. Και χρωστάμε πιο πολλά στους ποιητές μας από τους δανειστές μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Έφτασε και η 5η Ιουλίου, η ιστορική, με αυτούς εδώ τους ήχους θα σας προϋπαντήσω σήμερα. Πώς τα φέρνει η ζωή και την 5η Ιουλίου, η 5η Ιουλίου μας βρίσκει για άλλη μια φορά διχασμένους. Τώρα είναι το εμβόλιο αντιεμβόλιο. Πριν από 6 χρόνια ήταν το ναι και το όχι στο δημοψήφισμα και στο σχέδιο των Τροϊκανών. Η ηχογράφηση που ακούτε είναι κακή, γιατί είναι από την μεγάλη συγκέντρωση, αλλά δεν έχει σημασία η ποιότητα της ηχογράφησης. Σημασία έχει η ποιότητα εκείνου του όχι, που κατά την ταπεινή μου γνώμη ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτού εδώ του τόπου, αυτού εδώ του λαού, τουλάχιστον στην σύγχρονη ιστορία του. Εκπομπή δεν είναι επαιτειακή. Φτάνει πια. Πόσο να κάνεις επαιτειακές εκπομπές για ένα ζήτημα το οποίο πλήγωσε, θα πληγώνει για πολλά χρόνια. Δεν είναι επαιτειακή, αλλά είναι μια αφορμή να θυμηθείς και να συγκρίνεις με το που ήσουν, με το που είσαι. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ευτυχώς που τα πράγματα πήγαν έτσι όπως πήγαν. Ξέρω ότι σε εκείνο το διχασμό εκείνος ο διχασμός έχει αφήσει ακόμα πάρα πολύ βαθιές πληγές, και δικαίως, και καλά κάνει και αφήνει πολύ βαθιές πληγές. Ξέρω ότι ετούτος ο καινούργιος ο διχασμός, το περί εμβολίου κλπ, με κάποιο μυστήριο τρόπο, ήδη αν προσέξετε σε διάφορα δημοσιεύματα, γίνεται μια πολύ ύποπτη προσπάθεια να ταυτιστούν. Προσέξτε τώρα, να σας δώσω το σχήμα. Όσοι λέγανε όχι τότε, που επέμεναν και ήθελαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια, είναι αυτοί που τώρα δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Θα τα ακούσετε και αυτό. Είναι αυτοί φυσικά που σκοτώσαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τα έχετε ακούσει αυτά, έτσι. Άμα θέλεις να διχαστείς ή άμα θέλουν να σε διχάσουν, θα το κάνουν με τόσο όμορφο τρόπο ώστε να έχεις πάντα άδικο. Δεν ξέρω τι έμεινε από όλα αυτά. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ξέρω ότι κλαίει η Μπέτι Μπαζιάννα. Το έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της. Αλλά ούτε και εκεί θα μείνω. Είναι κάθε 5η Ιουλίου. Κλαίει για το αποτέλεσμα εκείνο που δεν δικαιώθηκε. Μάλιστα. Για να δούμε παρακάτω στο ΣΥΡΙΖΑ, και τα φέρνει έτσι ο καιρός και η ιστορία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συνδιάσκεψη το τριήμερο που μας πέρασε και υπόθηκαν εκεί μερικά ενδιαφέροντα διαμαντάκια. Το επόμενο είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι η πορεία που πήραν τα πράγματα. Είναι αυτό ακριβώς, το ότι εκείνο το όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι. στο όχι και στο κρυμμένο ναι. Χάθηκε η ζωή μου, μεγάλε ουρανέ. Ανάμεσα στο όχι και στο κρυμμένο ναι, που ήταν τόσο καλά κρυμμένο που δεν άργησε τελικά. Μάλλον δεν ήταν και τόσο καλά κρυμμένο και δεν άργησε τελικά. Από το ίδιο βράδυ, από εκείνο το διάγγελμα το βραδινό, που όποιος διάβαζε πίσω από τις λέξεις του Αλέξη ή όποιος διάβαζε τις ίδιες τις λέξεις του Αλέξη, έβλεπε ότι το πράγμα έχει πάει ήδη πολύ διαφορετικά. Βγαίνω στον αέρα με χαρτινό φτερό. Μακριά σου δεν αντέχω, κοντά σου δεν μπορώ. Κοντά σου δεν αντέχω, μακριά σου δεν μπορώ. Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, μας βρίσκει πάλι διχασμένους με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να απειλεί στην ουσία τους ανεμβολίαστους. Επ' αυτού θα είναι η σημερινή εκπομπή και όχι επί του δημοψηφίσματος. Απλά ξεκινώ από εκεί, πιάνοντας ένα νήμα, μια κλωστή περί διχασμού. Και να φανταστείτε ότι 11 χρόνια πριν από εκείνο το δημοψήφισμα, στις 5 Ιουλίου του 2004, ήταν η μέρα που κάναμε τη μεγάλη φιέστα στο Παναθηναϊκό στάδιο, ενωμένοι και πανηγυρίζοντας όλοι οι Έλληνες, με εκείνο το ευρωπαϊκό που μας έφερε ο Ρεχάγγελος Ζαγοράκης και τα άλλα παιδιά. Ο Ζαγοράκης μετά έγινε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το επόμενο είναι ο πραγματικός νικητής, σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική τουλάχιστον, το καλλιτεχνικό στερέωμα. Ακούστε, η στίχη ήταν σαφής, όποιος δεν το είχε προσέξει λάθος έκανε. Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο τρελός, μην πιστεύεις αυτά που λέει ο λαός, δώσε μου την ευκαιρία όχι πριν πεις, δεν θα το μετανιώσεις να το θυμηθείς, και μετά λέει θα σου κάνω κάτι μακαρόνια και τέτοια. Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο τρελός, μην πιστεύεις αυτά που λέει ο λαός, δώσ' μου μια ευκαιρία όχι πριν πεις, δεν θα το μετανιώσεις να το θυμηθείς, θα σου κάνω μακαρόνια. Αυτά λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς, που έλεγε ότι την περίοδο της κρίσης όλοι πονέσαμε και όλοι περιοριστήκαμε και όλοι ζοριστήκαμε, το έλεγε και ο Ρουβάς και τον πίστεψες κιόλας. Σε κάθε περίπτωση ήταν τελικά ο νικητής, ή τουλάχιστον αυτό που εξέφραζε ο Ρουβάς τότε, ο πραγματικός νικητής εκείνου του δημοψηφίσματος, από τις 5 Ιουλίου του 2015 μέχρι τις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας του 2015, που ψηφίζαμε με χέρια και με πόδια 222 ψήφοι, παρακαλώ, το τρίτο μνημόνιο στην Ελληνική Βουλή, έτσι και να μην ξεχνιόμαστε για το που ήμασταν, που φτάσαμε και πώς ήρθαμε μέχρι εδώ που τα λέμε σήμερα. Να, έτσι με Ρουβά, για να κάνει λίγο αντίστοιξη, θα σας πω για την συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει από τα λάθη του, ξέρει πια τι θέλει και ξέρει και η κοινωνία πια τι θέλουμε, είπε ως ΣΥΡΙΖΑ, και άρα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας. Ένα πρόγραμμα, μισό λεπτό να σας πω τη φράση, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού. Αυτό είναι μία έκφραση καινούρια τουλάχιστον στην, στη φιλολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την απεύθυνσή του στην κοινωνία. Πρόγραμμα ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού. Κρατήστε το, θα το ακούσουμε. Ειδικά η λέξη ρεαλισμός παίζει τώρα τελευταία και ενδεχομένως δικαίως, θα μου πεις. Άμα δεν είσαι ρεαλιστής, δεν πας πουθενά. Καλά, μπορεί. Καλά, άσε τα μακαρόνια τώρα. Ξέρετε, τη λέξη ρεαλισμός την χρησιμοποιεί και ο Βαρουφάκης, που ήταν υποτίθεται ο άνθρωπος που είδε το βράδυ εκείνο του δημοψηφίσματος ότι ενώ πήγε στο Μαξίμου για να πανηγυρίσει, τους είδε όλους με κάτι μούτρα μέχρι τα πλακάκια του Μαξίμου κάτω. Το ΜΕΡΑ 25, το ΜΕΡΑ σημαίνει μέτωπο ευρωπαϊκής ρεαλιστικής ανυπακοής. Κρατήστε λίγο, γιατί έχει πλάκα να παίζεις με τους όρους, να ξέρετε γενικά, ρε παιδί μου, τι έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, θα διαλέξετε ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό ή θα διαλέξετε ρεαλιστική ανυπακοή. Διαλέξτε. Επειδή δεν παρακολούθησα, δεν είχα τη δυνατότητα, κάπου το διάβασα την φράση του Τσίπρα και ως ριζοσπαστικό ρεαλισμό αντί για ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό. Νομίζω ότι μάλλον είναι λάθος το δεύτερο. Ριζοσπαστικός ρεαλισμός θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, τάση στον κινηματογράφο. Αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ. Μάλλον η φράση η σωστή είναι ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός. Τη μιζέρια τραγουδούν εδώ οι Green Days και πάνω εδώ θέλω να σας πω. Προσπαθώ να διερευνήσω ειδικά την ημέρα που θυμόμαστε το δημοψήφισμα και μοιραία θυμόμαστε και το αποτέλεσμα και το που κατέληξε εκείνο το περήφανο όχι του 62% αυτού εδώ του λαού, σε ένα αφήγημα τώρα για τον ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό ή στην άλλη περίπτωση που σας είπα για τη ρεαλιστική ανυπακοή. Προσπαθώ να το κάνω δικό μου, να το καταλάβω. Με απλά λόγια, ρε παιδί μου, εγώ είμαι από χωριό που λένε, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα βαριά ιδεολογικά. Τι σημαίνει τώρα ο ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός? Κάτσε να το καταλάβω, φέρ το λίγο. Έχεις το μεσημέρι, είσαι πιτσιρικάς και το μεσημέρι έχει μπάμιες στο τραπέζι. Και λες, δεν θέλω μπάμιες, δεν μ' αρέσουν. Σου λένε, μπάμιες θα φας, μπάμιες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ο ριζοσπαστισμός και η ανυπακοή είναι να μην φας μπάμιες. Να πεις, εγώ δεν θα φάω τίποτα ή θα φάω ψωμί και τυρί. Και εκεί μπορεί να σε ζωρίσουν περισσότερο και να σου πούνε, α, ή μπάμιες ή τίποτα, φύγε. Φύγε. Άμα έχεις τα κότσια, ναι, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος να μην φας. Δεν θέλω μπάμιες, τέλος ρε παιδί μου, δεν τις τρώω, τέλος, γεια σας. Αυτό είναι ο ριζοσπαστισμός, η ανυπακοή. Κάτσε τώρα να δούμε πώς είναι ο ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός και η ρεαλιστική ανυπακοή. Τρως τις μπάμιες και μετά κρατάς μούτρα που σε αυτό το σπίτι φτιάχνουν μπάμιες. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι είναι ο ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός. Ή για να στο φέρω στα δικά σου, μου μιλάς για αριστερά, μου μιλάς για μάχες κατά του κεφαλαίου κλπ. Αλλά μου ψηφίζεις και το ελληνικό και τα 178 εκατομμύρια στη Φράπορτ και τα Ραφάλ. Όχι, καλύτερα το παράδειγμα με τις μπάμιες, Αυτά τα τρία που σας είπα, για να μην αδικώ συνολικά το ΣΥΡΙΖΑ, τα είπε ο Φίλης στην συνδιάσκεψη. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να λέμε ότι θα στρίψουμε το τιμόνι αριστερά και να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε τέτοια πράγματα. Και προσθέτω εγώ, και καλά, όταν τα ψήφισες την πρώτη φορά, ήσουν με την πλάτη στον τοίχο, ήταν και οι δανειστές, ήταν και ο Σόιμπλε, ήταν και ο Ντάισελμπλουμ, ήταν και όλοι οι υπόλοιποι, ήταν και οι άφτες από τη 17ωρη διαπραγμάτευση. Και τι να κάνεις, τα ψήφισες. Τώρα ποιος σε ζορίζει, ποιος σε πιέζει τώρα και τα ξαναψηφίζεις. Τελικά η στάση ήταν παρόν, για να ξέρετε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτά της Φράπορτ, τα τελευταία. Αλλά η εισήγηση της ηγεσίας ήταν το ναι, δεν ήταν το παρόν. Έγινε, λέει, πανικός εκεί μέσα και πλακωθήκαν για να φτάσουν στο παρόν. Επίσης ψήφισες κάτι σαν Κελαροπούλου που πάει και φωτογραφίζεται μπροστά στους φράχτες, ψήφισες, άσε τώρα τι να λέμε, μεγάλη κουβέντα, ανοίγεις. Η ερώτηση όμως για το πώς ακριβώς μεταφράζεται ο ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός μπορεί να απαντηθεί και με την άλλη φράση του Προέδρου από τη συνδιάσκεψη, ότι ελάτε να στρίψουμε αριστερά για να κερδίσουμε το κέντρο, το χώρο του κέντρου. Θα ήταν πιο τίμιο να έλεγες ελάτε να κάνουμε τους αριστερούς για να πείσουμε και τους κεντρώους, που έτσι κι αλλιώς Πασόκ θέλουν οι άνθρωποι. Λογική και αφήγημα και πώς να σας το πω, και πρακτική στη ζωή τους, Πασόκ θέλουν οι άνθρωποι, οπότε πας εσύ να γίνεις σαν αυτούς και όχι να τους κάνεις σαν εσένα. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας έχω πει ότι η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με το διχαστικό κλίμα που σπέρνει ο Μητσοτάκης με ό,τι αφορά το θέμα των εμβολίων και τη νέα κατάσταση που έχουμε μπροστά μας για τους επόμενους τουλάχιστον 2 μήνες του καλοκαιριού, με το βάθος του ορίζοντα να δείχνει lockdown μόλις φύγουν οι τουρίστες. Ελάτε τώρα να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς, δηλαδή άμα το έχεις κάνει μία, άμα το έχεις κάνει δύο ή την τρίτη, είσαι κορόιδο, είσαι μεγάλο κορόιδο, αν ξαφνικά σου έρθει κατά κούτελα και λες ξανά ότι έπεσες από τα σύννεφα. Έχει όμως μια σημασία, νομίζω, ή τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, να το πιάσεις από λίγο πιο πίσω. Εκείνο το υπόλοιπο, το 37% που έμεινε, που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα σαν σήμερα, είναι εκείνο που υποτίθεται ότι κυβερνά σήμερα. Είναι αυτός, τουλάχιστον δείτε λίγο, διαβάστε, περιηγηθείτε στα, ξέρετε τώρα, τα μέσα τα φιλοκυβερνητικά. Εγώ διαβάζω πρώτα αυτά και μετά πηγαίνω σε αυτά που συμφωνώ περισσότερο. Δείτε, ας πούμε, το αφήγημα τώρα είναι ότι εκείνο το 37% που τότε έχασε, που λιδωρήθηκε, έσωσε στην πραγματικότητα τη χώρα, ο Ρουβάς δηλαδή, παιδί μου, και οι υπόλοιποι εκεί, οι δικοί του, ο Βενιζέλος, αυτοί. Αυτοί σώσανε τη χώρα, αυτοί κυβερνούν σήμερα και αυτοί μας πάνε σε ήρεμα και σταθερά νερά της ανάπτυξης κλπ. Και το 62% τι έγινε, ρε κουμπάρε? Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι που έλεγαν τότε όχι, άλλαξαν γνώμη, τώρα λένε ναι, τώρα λένε λάθος ψηφίσαμε, τώρα θέλουν ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό, ίσως ρεαλιστική ανυπακοή, τι θέλουν οι άνθρωποι αυτοί? Και σήμερα είναι έτοιμοι για ένα θέμα πολύ πιο όχι τόσο ιδεολογικό, αλλά κατά βάθος όλα τελικά εκεί ανάγονται. Για το θέμα των εμβολίων λέω. Τώρα σε αυτό το θέμα είναι έτοιμοι να πάρουν την θέση, την ξεκάθαρη θέση και να δεχτούν ακόμα και περιορισμούς, ακόμα και μέτρα πολύ σκληρά για αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Και με αυτό το αφήγημα έρχεται ο Μητσοτάκης και μιλά στην Καθημερινή και λέει ότι εμείς δεν θα ξανακλείσουμε τη χώρα για μερικούς ανεμβολίαστους. Και βάζει ένα σαφές τείχος, ξανά ένα τείχος διχασμού, ένα τείχος που δείχνει ότι ο ίδιος είναι σε απόγνωση για να φτάνει μέχρι εκεί, αφού φαίνεται δεν πιάνει ούτε το 150 στους πιτσιρικάδες, ούτε οι άλλες επικλήσεις της ατομικής ευθύνης και τελικά πηγαίνεις στο διχασμό. Seguramente llama toda la atención y la guerra está llena con los demás que quieren congraciarse con la muñeca, la muñeca que infecta con su única canción y el veneno de esa chica te ha palizado sin razón. Τα λέει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε και άλλοι, δεν τα λέει μόνο ο Φίλης. Τα λέει και ο Κούλογλου από το TVXS. Η αμετροέπεια και η αλαζονία του Μητσοτάκη τροφοδοτείται ακριβώς από τα υπαρξιακά ερωτήματα και την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια στρατηγική απέναντι στην πιο διεφθαρμένη και ανίκανη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Έφτασε ο Μητσοτάκης να κατηγορεί τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για υγειονομικό σαμποτάζ σε ό,τι αφορά την υπόθεση των εμβολίων για εκείνες τις αναρτήσεις του Πολάκη που έτσι κι αλλιώς θα έχει να σκεφτεί πάρα πολύ και πάρα πολύ σοβαρά για πολλά πράγματα. Η σημερινή 5η Μαΐου είναι η μέρα που εκτός από την ανάμνηση του δημοψηφίσματος έχει και την έναρξη των καινούριων μέτρων στην εστίαση και γενικώς στη ζωή μας, τους πρώτους διαχωρισμούς εννοώ μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Σε όλη αυτή τη συζήτηση, ξέρετε, υπάρχουν και απόψεις που στέκονται λίγο πιο νυφάλια. Ξέρετε τις θέσεις της εκπομπής προφανώς, σαφώς και χωρίς δεύτερη σκέψη υπέρ των εμβολιασμών, με τις ενστάσεις και τις σκέψεις που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά όταν για ένα από τα εμβόλια φάνηκε ότι υπήρχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλήθεια, παρένθεση, γιατί δεν έχει τα κότσια ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνηση να πούν ότι σταματούν εντελώς το προβληματικό εμβόλιο και το βγάζουν από την... Δεν θα ήταν αυτό ένα ωραίο μήνυμα, ένα σαφές ότι θέλουμε να εμβολιαστείτε χωρίς δεύτερες σκέψεις, όχι ότι για τα άλλα δεν υπάρχουν παρενέργειες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι θανατηφόρες. Γιατί δεν στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα και μου κάθεσαι με τα 150 να κοροϊδεύεις τους πιτσιρικάδες. Διάλειμμα εδώ και στο δεύτερο μέρος σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τουλάχιστον τη φάση που βρισκόμαστε και πριν φάμε ο ένας τα μουστάκια του άλλου, τουλάχιστον να ξεκαθαρίζουμε μερικά βασικά πράγματα σε σχέση με το εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, θετικοί στον εμβολιασμό και αντιεμβολιαστές. Στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα. romantici che le mamma. Dambala matrix. E romantici che le papà. Dambala guaido. E romantici che le mamma. Santa Maria. E romantici che le mamma. E romantici che le papà. Grossi e corti tutti che le mamma. Mama ocean. E romantici che le mamma. Yamalia. E romantici che le papà. Obea, obea. E romantici che le mamma. Oh, battaglia. E romantici che le mamma. E romantici che le papà. Io se tutti tutti che le mamma. Chango, chango. Oh, kumare. E romantici che le mamma. Mamzella zuli, zuli, zuli. E romantici che le papa. Papa lemba. E romantici che le mamma. E romantici che le papa. Io se tutti, tutti che le mamma. Cecilia. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες. gr. Κάθε μεσημέρι στις 3. Στο ραδιόφωνο του The Press Project. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Well, all right. A million times I'd ask you. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 5 ο Ιούλιος, ιστορική μέρα, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και από διχασμό σε διχασμό το πάμε, όπως βλέπετε. Μετά 6 χρόνια μετά το δημοψήφισμα είμαστε στο διχασμό περί εμβολίων, και σε αυτό θέλω να αναλώσω το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Ισοσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας και τις δικές σας απόψεις, κυρίως τις διαφορετικές από αυτές που εκφράζονται στην εκπομπή. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε και ενίοτε να τσακωνόμαστε, γιατί όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό για να τα βάλουμε κάτω με τη σειρά. Είστε στους από εδώ που εμβολιάστηκαν και κοιτάτε με μισό μάτι τους ανεμβολίας τους. Για τους χύψη λόγους ο καθένας. Προφανώς ο καθένας μας στον περίγυρό του ξέρει ανθρώπους που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν. Γι' αυτό λέω ξεκάθαρα και τίμια μιλώντας ότι ξεκινώ την κουβέντα αυτή βλέποντας από την πλευρά των εμβολιασμένων. Και βλέποντας αυτόν τον διχασμό που μου σερβίρει σήμερα ο Μητσοτάκης, για να δω με μισό μάτι όλους τους υπόλοιπους. Ήδη έχω κάποιες πολύ σοβαρές ενστάσεις απέναντί τους. Ήδη θεωρώ ότι κάνουν λάθος. Αλλά αρκεί αυτό για να βάλω μια διαχωριστική γραμμή, ένα χάσμα ανάμεσά μας και να τους κόψω και την καλημέρα ενδεχομένως. Ή αρκεί αυτό, γιατί καλά και να τους κόψω εγώ την καλημέρα, πολλοί που σκοτίστηκαν. Αρκεί αυτό για να δεχτώ τους περιορισμούς που τους επιβάλλει το σύστημα αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει το σύστημα, το υγειονομικό, η κυβέρνηση, η πολιτεία συνολικά, έχει κάνει όσα χρειαζόταν για να τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους ή για να καταφέρει έστω και με αυτούς τους ανθρώπους τελικώς να πετύχει το περιβόητο τείχος ανοσίας. Ακόμα και αν κάποιοι δηλαδή τελικά δεν εμβολιαστούν ποτέ, έχεις κάνει αυτά που πρέπει να κάνεις εσύ ως πολιτεία πριν τους ρίξουμε το ανάθεμα? We'll sing, share the love, but we can't share the streets. It's the kick in the arse, it's the kiss on the cheek, it's the blows and the unkind words. Υπάρχει μια ομάδα πολιτών εκεί έξω, ζουν ανάμεσά μας, που πιστεύουν ότι μέσα στο εμβόλιο έχει τσιπάκι και 5G και πώς το έλεγαν οι άλλοι στις εκκλησίες, όχι σε όλες τις εκκλησίες, κάτι υλικό από έμβρια, από αποβολές, που μόνο που το λέω έτσι ανατριχιάζω πρωί πρωί. Λοιπόν, με αυτούς, τι να σας πω, αν είστε σε αυτή τη συνωμοταξία, κλείστε το, κλείστε, απλά κλείστε, δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Είναι άδικο και εσείς να κουράζεστε τώρα με μένα και εγώ να προσπαθώ, δηλαδή βαριέμαι, πώς να σας το πω, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Τέλος η κουβέντα αυτή. Ελπίζω μόνο ενώ ζείτε ανάμεσά μας να μην είστε πολλοί. Αλλά δεν έχω καμία ελπίδα, ούτε να σας πείσω, ούτε γενικώς δηλαδή ως στάση ζωής στα πράγματα αυτά εδώ που συζητάμε να τα βρούμε κάπου. Οπότε είστε εκτός της συζήτησης. Λυπάμαι που το λέω έτσι με απόλυτο τρόπο, αλλά και ο καθένας βάζει και τα όρια του, έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε φαντάζομαι, αλλά νομίζω ότι και εγώ είμαι εκτός των συζητήσεών σας για τέτοιου είδους αντιλήψεις. Οπότε πάμε να δούμε τι μένει με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, εγώ ξέρω, τουλάχιστον στον δικό μου περίγυρο, αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δεύτερες σκέψεις. Σε μερικούς τις δημιούργησα και εγώ τις δεύτερες σκέψεις. Θα σας το πω ειλικρινά, διότι όταν κάναμε ρεπορτάζ για το AstraZeneca, για το τι συμβαίνει, για τη γυναίκα που πέθανε στην Κρήτη, για τις θρομβώσεις, για όλα αυτά, προφανέστατα, όντας εγώ στους τυχερούς, ως 45, θυμάστε εκείνη την περίεργη περίοδο που για τους 30 ως 44 ήταν υποχρεωτικό μόνο το Άστρα. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο εσύ πήγες ως πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους και τους είπες κάνε γρήγορα το εμβόλιο αλλά μόνο με Άστρα. Και μετά από 2 μήνες που έγινε ο χαμός ήρθες και τους είπες ότι για σας δεν ήταν καλό το Άστρα και πρέπει να το κάνουν πάνω από τους 60, πάνω από τα 60. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να μην σε πιστεύουν. Ξεκάθαρα. Σαφώς και χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και ακόμα και τώρα δεν έρχεσαι να κάνεις μία επιθετική κίνηση. Να πεις ότι ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο που φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, το πετάω έξω. Ακόμα εντάξει, μπορούν να κάνουν τώρα από όποιο θέλουν, αφού τους είπες ότι δεν. Αλλά τουλάχιστον δείξε, ξέρω εγώ, λέω εγώ σαν πρόταση, θα ήταν ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι το έχω πάρει πιο σοβαρά το πράγμα και δεν θα σας βάλω σε κανενός είδους ούτε κατά διάνοια κίνδυνο από το ίδιο το εμβόλιο. Λοιπόν, εμένα θα με επιτρέψετε, αλλά σε αυτούς δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο. Σε αυτούς που αγωνιούν ή που έχουν κάνει, θυμάστε και εκείνη την κατηγορία των εγκλωβισμένων, πώς ήταν στο χρηματιστήριο οι εγκλωβισμένοι, των εγκλωβισμένων που έχουν κάνει την πρώτη δόση με Άστρα και μετά στο ενδιάμεσο, γιατί αυτό έχει και μεγάλη απόσταση, μία από τη δεύτερη δόση, τους είπες τώρα δεν μπορείς να κάνεις το άλλο, παρόλο που δεν συνίσταται για την ηλικία σου, άκου να δεις πράγματα και μετά μου λες να πάνε να εμβολιαστούν. Εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να κουνήσω κανένα δάχτυλο. Και τους περιορισμούς που βλέπω αυτή τη στιγμή να υφίστανται, μέχρι ενός σημείου μπορώ να τους δεχτώ. Κατανοώ σε αρκετά πράγματα ότι πρέπει να επιτευχθεί και ένας κοινός, ένας κοινωνικός αν θέλετε στόχος που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Δεν εμβολιάζεσαι μόνο για σένα, εμβολιάζεσαι και για το κοινωνικό σύνολο, λέμε τώρα. Αλλά μέχρι ένα σημείο μπορώ να ανεχτώ τους περιορισμούς εις βάρος τους. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come. Υπάρχουν φυσικά εκείνοι που λένε, άσε ρε εσύ, καινούργιο πράγμα το εμβόλιο. Τώρα εντάξει, δεν είναι να βάζεις στον οργανισμό σου οτιδήποτε. Άσε να δω τι θα γίνει, να προχωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και καλά να είμαστε το Σεπτέμβρη. Θα προσέχω εγώ λίγο παραπάνω. Ή δεν κινδυνεύω. Δεν κινδυνεύω, παιδί μου. Είμαι, ξέρω εγώ, 25 και να κολλήσω που λέει ο λόγος. Δεν κινδυνεύω, άρα δεν φοβάμαι τόσο. Και άρα δεν πάω να το κάνω το εμβόλιο. Και εσείς αυτούς, αντί να τους πείσεις, αντί να πας με μια λογική, να τους βάλεις σε μια κοινωνική σκέψη για το γιατί ακριβώς εμβολιάζεσαι και ότι δεν εμβολιάζεσαι μόνο για την πάρτι σου, φιλαράκο μου, τους δίνεις 150 ευρώ να πάνε διακοπές από την πρώτη δόση κιόλας, χωρίς να είναι καλυμμένοι και κυκλοφορεί η μετάλλαξη Δέλτα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ούτε σε αυτούς μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο. Και στο τέλος να σου πω κάτι, για κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Για ποιον το κάνεις το εμβόλιο, το κάνεις όντως για κοινωνικούς λόγους ή το κάνεις για την πάρτι σου πρώτα απ' όλα, γιατί φοβάσαι, αναλόγως που είσαι. Και άρα κάποιος που δεν φοβάται, για δες το λίγο στον εαυτό σου. Εγώ σας είπα, είμαι 45, γενικά υγιής, με μερικά κιλά παραπάνω, ναι. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, λέει, άμα κολλήσεις κορονοϊό. Και ναι, πρώτα για τον εαυτό μου. Φοβάμαι πρώτα για τον εαυτό μου, φοβάμαι για τους δικούς μου ανθρώπους γύρω. Και πρώτα γι' αυτό έκανα. Και μετά για το κοινωνικό μήνυμα και για τον κοινωνικό ρόλο του εμβολιασμού να χτίσουμε όλοι μαζί το τείχος ανοσίας. Ο άλλος που δεν φοβάται, που είναι 20, είναι 25 χρόνια νεότερος από μένα και σου λέει, να και αν κολλήσω, τίποτα δεν θα πάθω. Δεν φοβάται. Και δεν το κάνει. Λοιπόν, εσύ τώρα αρχίζεις να του βάζεις, στην αρχή του δίνεις ένα κίνητρο με 150 ευρώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που σκέφτηκες, και δεν εννοώ μεγαλύτερο ποσό. Αυτό είναι το σημαντικότερο κίνητρο που σκέφτηκες να δώσεις, τα 150 ευρώ, και μετά αρχίζουν οι τιμωρίες. Δεν θα μπορείς να μπεις στο αεροπλάνο χωρίς τεστ, εσύ, ενώ εμβολιασμένος εγώ θα μπορώ, αυτός δεν θα μπορεί, και σιγά σιγά αρχίζουν και άλλοι περιορισμοί. Και πού φτάνει αυτό? Μήπως φτάνει στη Σπιναλόγκα, λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένα εξαιρετικό κείμενο του δικηγόρος. Το κείμενο του έχει τίτλο «Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί». Οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί, που να πάρει. Και πρέπει αυτό να γίνει με κάποιους κανόνες και κάποιους όρους. Και όταν εσύ μου βγαίνεις, είτε είσαι ο Άδωνης Γεωργιάδης, και να λες «Οι μη εμβολιασμένοι δεν θα πάρουν ενισχύσεις, έτσι και πάμε σε lockdown». Μα ρε, μη σε πω, ο 25χρονος δεν έχει επιχείρηση ακόμα, δεν περιμένει καμία ενίσχυση, δεν έχει την ανάγκη σου. Σε γράφει κανονικά και σου λέει εγώ δεν θα πάω να εμβολιαστώ γιατί δεν φοβάμαι, δεν το έχω άμεσα κίνδυνο, δεν το νιώθω ως άμεσο κίνδυνο. Και ο Μητσοτάκης λέει θα ξανακλείσουμε την οικονομία για μερικούς ανεμβολίαστους. Και σου βάζει έναν τείχο, αντί να χτίσεις τείχος ανοσίας, χτίζεις ένα τείχος μυσαλλοδοξίας, δηλαδή τον βλέπεις τον άλλο ως εχθρόπια, με κυβερνητική, με πολιτιακή κατεύθυνση. Έχω και μερικά ερωτήματα, ξέρεις, ως εμβολιασμένος, γιατί μην νομίζετε ότι άμα είσαι στους καλούς, άμα είσαι στους από εδώ, μετά δεν σε νοιάζει τίποτα και δεν σε λαμωρέ, δεν με αφορά η κουβέντα, όχου, κάντε ό,τι γουστάρετε με τους άλλους, εγώ εμβολιάστηκα, εντάξει, τέλος, παρτάκες. Όχι, έχω και ερωτήματα, ναι, ναι, τέτοιο θράσος. Δεν μου λες, μια που με προστατεύεις, μια που αυτός είναι κακός ρε παιδί μου, ο διπλανός μου, ο πιτσιρικάς ή ο φίλος μου ή ο συνάδελφός μου που λέει δεν θέλω να εμβολιαστώ μέχρι να δω πώς θα πάει το πράγμα. Ωραία. Αυτός τώρα είναι ο κακός. Από αυτόν με προστατεύεις με το να τον κόψεις από το εστιατόριο που θα πάω να φάω με την οικογένειά μου. Και άρα στο διπλανό τραπέζι δεν θα κάθεται αυτός που είναι ανεμβολίαστος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προστάτευσες με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορεί και να βύχει και να μου έρχεται μπροστά εδώ. Ωραία. Με προστατεύεις από το αεροπλάνο. Δεν θα μπει ή θα πρέπει να πάει να κάνει το rapid test ή το PCR test, ώστε να είμαι και εγώ σίγουρος ότι ο διπλανός στη διπλανή θέση δεν, ρε παιδί μου, εντάξει, να πάμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Μ' αρέσει, μαζί σου, συμφωνώ. Ερώτηση. Στο λεωφορείο, στο μετρό, γιατί δεν με προστατεύεις εκεί, επειδή δεν μπορείς. Δηλαδή το ότι δεν μπορείς να βάλεις κανόνα, όχι να έχει στο μετρό ένα βαγόνι να γράφει απ' έξω εμβολιασμένοι και να μπαίνουμε οι εμβολιασμένοι, όχι, και το άλλο βαγόνι να λέει ανεμβολίαστη. Και στο λεωφορείο, άλλο λεωφορείο θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, Ζωγράφου, άκου τώρα ποια περιοχή μου ήρθε και εμένα, εκεί που ζούσε ο παπάς τόσους μήνες, άλλο λεωφορείο θα πηγαίνει Ζωγράφου για τους εμβολιασμένους και το από πίσω λεωφορείο να έρχεται και να λέει γιατί, παράλογο. Με προστατεύεις, το βάζω πάλι με την έννοια της δικής μου πάρτης. Εγώ φίλε μου εμβολιάστηκα, πήρα το ρίσκο, πήγα και έκανα το χρέος μου και τώρα εσύ με βάζεις μέσα όταν θέλω να πάω με λεωφορείο στη δουλειά μου, με βάζεις με τον ανεμβολίαστο. Γιατί δεν τον πετάς σε άλλο λεωφορείο. Άμα το τραβήξεις, φτάνεις στη Σπιναλόγκα, καλά λέει ο Καμπαγιάννης. Άμα το τραβήξεις φτάνεις στη Σπιναλόγκα και έχω και εγώ εμβολιασμένος να πω πολλά για τους περιορισμούς και για όλο αυτό. Αφήστε να σας διαβάσω ένα κομμάτι από αυτό το κείμενο γιατί νομίζω αξίζει, αναζητήστε το. Μισό λεπτάκι. Αυτοί που επιζητούν τα μέτρα διαχωρισμού εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων απαιτούν την εξάπλωση των μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας και απαιτούν την εξάπλωση των μέτρων, θα πρέπει να μας απαντήσουν μέχρι πού φτάνει αυτή η απέτηση. Τα μέτρα της κυβέρνησης αφορούν ξανά αποκλειστικά κάποιες πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας, εστίαση, ψυχαγωγία, επιλεγμένες μεταφορές κλπ. Όμως υπάρχουν πολλαπλάσιες ανθρώπινες δραστηριότητες, στις οποίες εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα αλληλεπιδρούν. Στα λεωφορεία πηγαίνοντας στη δουλειά, στη δουλειά, στο δημόσιο χώρο και ούτω καθεξής. Πού τελειώνει η απέτηση διαχωρισμού, στη Σπιναλόγκα, στο κλείσιμο των ανεμβολίαστων σε ξερονήσια όπου δεν θα μπορούν να βλάψουν εμάς τους εμβολιασμένους? Το όριο είναι, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, πάλι το ίδιο. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί, εκτός αν αποφασίσουμε να καταργήσουμε τον ισχυρισμό μας περί ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. Meet you downstairs in the bar and Θανάσης Καμπαγιάννης σε ένα κείμενό του. Το ανέρτησε καταρχάς στην σελίδα του στο Facebook και από εκεί και πέρα έχει δημοσιευθεί σε αρκετά μέσα. Όχι τα φιλοκυβερνητικά. Λοιπόν, προσπαθώ να πω σήμερα ότι αδυνατώ να δω τον ανεμβολίαστο ως εχθρό μου. Όπως και να το κάνουμε, πιστεύω βαθιά ότι κάνει λάθος. Πιστεύω ότι έχει κάνει μια λάθος επιλογή για την ζωή του και για την υγεία του και για το κοινωνικό σύνολο. Αλλά πολλούς ανθρώπους ανεχόμαστε γύρω μας που κάνουν λάθη στην ζωή τους. Και μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά και τους αποδεχόμαστε και μας αποδέχονται και αυτοί με τα δικά μας. Εδώ τώρα άμα μου καταλήγεις σε λογικές διαχωρισμού ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί, υπάρχει θέμα. Όπως και να το κάνεις, υπάρχει θέμα. Η μόνη ομάδα με την οποία δεν έχω τίποτα να συζητήσω, δεν ξέρω, ούτε και για αυτούς θα ευχόμουν να τους πάνε στα ξερονήσια, δεν ξέρω αν μπορείς με κάποιους, ξέρω με λοβοτομή, δεν ξέρω, αστειεύομαι, εντάξει. Είναι η τέρμα ψεκασμένη, ρε παιδί μου, αυτή που σας έλεγα τσιπάκια και δεν συμμαζεύεται και τέτοια. Εκεί δεν έχω πραγματικά καμία. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχω στον κύκλο μου τέτοιους ανθρώπους. Αυτό ξέρετε πάει μαζί, πάει πακέτο. Άμα είναι να έχεις τέτοιους, και εσύ λίγο κάπως είσαι αρπαγμένος. Αλλά να σας πω κάτι, και είναι καλό παράδειγμα αυτή η τέρμα ψεκασμένη, γιατί είναι πιο εύκολο να κάνεις το διαχωρισμό και να το δεις. Ούτε για αυτούς θα μιλούσα για σπιναλόγγες και για τέτοιες καταστάσεις και για μαχαίρι αποκλεισμούς. Οφείλεις ως κοινωνία να τους εντάξεις, οφείλεις εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε οποιαδήποτε μειοψηφία που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι επιχειρήματα και να φέρεις, αυτός θα πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Θα ζήσει, τι να κάνεις, να τον εξοντώσεις, να τους πνίξεις τον νεροχύτη για να μην χαλάσει η ράτσα που έλεγε και ο Χατζηχρίστος στο Μπακαλόγατο, στις Κακομήρας. Τι να κάνεις με αυτούς. Λοιπόν, θα ζήσουμε, θα είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε όλοι μαζί, ξεκάθαρα. Για να πω και μια κουβέντα όμως από την άλλη μεριά. Εάν δεν είστε γενικώς αρνητές, γιατί είπα από την αρχή ότι κάποιους περιορισμούς μπορώ να τους αποδεχτώ και όντας στην πλευρά των ευνοημένων επειδή έχω εμβολιαστεί, προφανώς τους αποδέχομαι λιγάκι, πώς να σας το πω, αφιψηλού. Δηλαδή, περίμενε να εξηγηθώ, μισό λεπτό. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Άσε με το λεωφορείο, είπαμε. Δεν, εκεί σε θέλω να τα βάλεις τα πράγματα. Στο αεροπλάνο, στο πλοίο που μου βάζεις κανόνες τις επόμενες μέρες. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο. Ο άλλος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο γιατί φοβάται και περιμένει, σου λέει κάτσε να δω τι θα γίνει. Ωραία. Υπάρχει τρόπος όμως. Δεν του λέει δεν θα μπει στο αεροπλάνο. Για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, έτσι. Του λέει εσύ φίλε μου για να μπει θα πας να κάνεις ένα rapid test, όχι self. Είπαμε με το selfie είναι μεγάλη παπάντζα, τέλος, άμα έχουμε τώρα μεταλλάξεις και πράγματα και κινδυνεύουμε, το self κομμένει. Θα πας κάπου να στο κάνουν το τεστ και αυτός που θα σου δώσει τα αποτελέσματα θα έχει μια ευθύνη, δεν θα είσαι μόνος σου σε έναν υπολογιστή να το τυπώνεις. Άρα λοιπόν ή rapid ή PCR. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος που απλά φοβάται να μην κάνει το εμβόλιο τώρα γιατί φοβάται ενδεχόμενες παρενέργειες και είναι πολύ σεβαστό, δεν θα έχει πρόβλημα να κάνει το τεστ. Είναι μια ταλαιπωρία παραπάνω. Τι να κάνουμε, πρέπει να την υποστεί. Αλλά άμα θέλει να ταξιδέψει, υπάρχει τρόπος. Άρα λοιπόν, και το δικό του το δικαίωμα δεν περιορίζεται. Μπαίνει σε μια παραπάνω ταλαιπωρία. Γιατί άμα μου πεις δεν θέλω ούτε, είμαι αρνητής και του τεστ και του αυτό, αρχίζουμε να πηγαίνουμε στην άλλη κατηγορία. Σωστά ή όχι. Oh, yeah, Τώρα, το σχέδιο Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι φίλε μου, όταν θα δίνουμε ενισχύσεις το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί το lockdown θα έρθει από ό,τι φαίνεται, μην έχετε καμία αυταπάτη, όταν φύγουν οι τουρίστες. Όταν θα δίνουμε ενισχύσεις για τα μαγαζιά που θα είναι κλειστά, ο μαγαζάτορας που δεν είχε εμβολιαστεί ή πολύ χειρότερα που δεν είχε πείσει, με ποιο τρόπο, με τι, με εξαναγκασμό, με την απειλή απόλυσης, καταλαβαίνετε που πάμε, αυτός δεν θα πάρει επιδότηση. Εμείς λέει δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Κάτσε μισό λεπτό γιατί θα μας τρελάνεις. Εάν έρθει άλλο lockdown θα το έχεις επιβάλει ως κυβέρνηση επειδή δεν έχουν πιάσει τα μέτρα. Εάν έχεις κλείσει όλα τα μαγαζιά, αποζημίωση, μου λες ότι δεν θα δικαιούται αυτός που δεν είχε εμβολιαστεί για τους χύψη λόγους, για οτιδήποτε δεν είχε εμβολιαστεί, αλλά δεν του έχεις δώσει και το δικαίωμα αφού δεν εμβολιάστηκε να έχει ανοιχτό το μαγαζί του. Κάτσε λίγο γιατί αρχίζω να σε χάνω από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή αν αυτός είναι να παίρνει το ρίσκο του, τουλάχιστον άστον αυτόν ανοιχτό και πες του εσύ φίλε μου δεν θα πάρεις, αλλά άστον να δουλέψει. Τι όχι. Θα σου πει κι άλλος εγώ φταίω που δεν πιάσανε τα μέτρα ή θα του πεις εσύ ναι φταίς και εσύ που δεν εμβολιάστηκες. Αρχίζεις να μπαίνεις σε περίεργα μονοπάτια. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω πολύ σαφή άποψη για όλα αυτά. Ή μάλλον έχω μια υποψία ότι όσο περισσότερους περιορισμούς και όσο περισσότερα τύχη βάζεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τόσο πιο πολύ το χάνεις. Στο άλλο θέμα των νοσοκομείων, τα έχω πει ήδη από εδώ. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον για το δικό μου το μυαλό είναι αδιανόητο, ειδικά σε έναν χώρο που πας για να λάβεις υπηρεσίες υγείας, οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες υγείας να είναι ανεμβολίαστοι και να κινδυνεύεις από αυτούς. Πρώτα είναι να κινδυνεύουν αυτοί μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα να μείνει αύριο χωρίς γιατρούς στο νοσοκομείο ή χωρίς νοσοκόμες στο νοσοκομείο επειδή θα έχουν αρρωστήσει. Και άρα εγώ να μην έχω. Εκεί αρχίζει το πράγμα να χοντρένει. Εκεί νομίζω ότι τα μέτρα είναι μάλλον επιβεβλημένα. Απόλυση, θα σου λέγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, σπίτι σας, κατευθείαν. Εγώ θα έλεγα, επειδή θα περάσει η πανδημία κάποτε, πάλι σεβαστή η επιλογή του καθενός, τι να σου πω, ξέρω εγώ, διαθεσιμότητα. Το μισθό σου για αυτούς τους μήνες μέχρι να περάσει η πανδημία θα τους παίρνει, δόξα τω Θεώ, και νοσηλευτές βγαίνουν από τις σχολές και γιατροί βγαίνουν από τις σχολές και ανεργία υπάρχει. Το μισθό σου θα τον πάρει ένας εμβολιασμένος νοσηλευτής μέχρι να περάσει η πανδημία. Και όταν περάσει η πανδημία, εκεί είμαστε ξανά. Κάπως έτσι. Νεοφιλελεύθερο μπορεί να σας ακούγεται αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να ακούγεται. Δεν ξέρω. Όχι απόλυση. Όχι απόλυση. Αλλά όταν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, πρέπει να βάλεις ένα μέτρο. Πώς να σας το πω. Και μετά, αφού είναι στα νοσοκομεία, στα σχολεία που πάμε τα παιδιά μας, οι δάσκαλοι, τι να σας πω. Αρχίζουν τα προβλήματα να είναι μεγάλα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η διαδικασία από την πλευρά της κυβέρνησης, αντί να γίνεται με έναν τρόπο συνένεσης και πειθούς, γίνεται πια με έναν τρόπο είτε με 150 ρικάκια για να κοροϊδέψεις λίγο τους πιτσιρικάδες, είτε πια με αυταρχισμό και περιορισμούς για να δείξεις ότι έχεις πυγμή και ότι σε υποστηρίζει το μεγάλο μέρος της κοινωνίας που είναι οι εμβολιασμένοι και που θέλουν την υγεία τους. Μα δεν είναι καν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας οι εμβολιασμένοι. Τουλάχιστον οι πλήρως εμβολιασμένοι. Μια που είπα για σχολεία. Ξαναφέρνω τον, πώς τον είπαμε, ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό. Δασκάλα στην Κρήτη, στον Πύργο, νηπιαγωγός. Ήταν αυτό που σας έλεγα, ότι άμα είσαι γενικός αρνητής, δεν θέλει να κάνει εμβόλιο. Δεν θέλει να φοράει μάσκα. Και όταν έρχεται η ώρα, λέει, το ξέχασα το PCR test, το είχα κάνει ή έχω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα, ορθοπαιδικό, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Εκεί θέλει τα κότσια που σας έλεγα με τις μπάμιες. Δεν σας αρέσουν οι μπάμιες, σήκω φύγε, δεν θα φας τίποτα. Εντάξει. Αλλά ο ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός τι είναι? Και δεν θέλω να κάνω, αλλά δεν το λέω κιόλας. Και πάω να την στρίψω λίγο έτσι. ξέρω εγώ, κάτι τέτοια ζούμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Γεια. Go ahead.